بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه مهربان او رحیم دی. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. ای پیغمبره، دا یو کتاب چې موږ ستا لوري ته نازل کړی دی تر څو چې ته خلک له ترګمیو نه راوباسې، رڼا ترې راولي. دا هغو د رب په توفیق سره دغه خدای لارې ته چې زورور او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. او د ځمکې او آسمانونو د ټول هستیو څښتن دی او سخته تباه کوونکې سزا ده د هغو حق نمنونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي. د الله پاک لارې نه خلق منع کوي او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي. دا خلق په ګمراهۍ کې ډېر لرې تللي دي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبينهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. موږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لیږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی تر څو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي. بیا چې د الله پاک چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مبل دين مخت موسى عليه الصلاة والسلام كل نفانو سر لقل اغه ته هم موږ حکم کړو چې خپل قوم له ترګمې نه را ناس را وباسه او هغه ته د الهي تاریخ د درس اخیستلې ول پیفو په اورولو سره نصیحت وکړه. په دغو پیفو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکي وي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هغه وخت یاد کړه چې موسی علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته وویل د الله پاک هغه ښېګڼه په یاد ولرئ چې هغه پر تاسې کړې ده. هغه تاسې له فرعونیانو نه وژغورلی چې تاسې سخت ربړولی، ستاسې هلکانې وژل او ستاسې ښځې ژوندۍ ساتلې. په دې کې ستاسې د رب له لوري لوی آزمویښت و. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. او په یاد ولرئ، تاس رب خبرداری در کلی وچی که تاس شکر و باسی نو پر تاس با لاز یاد پیرزین وکرم آو کد نعمت ناسو کی وکری نو زما سزا دیر سخت ده. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أو موسى عليه الصلاة والسلام هو الشيء كتاسي كافر شيء أو دزنكي فول أو شدنكي هم كافر شيء نو الله فاق بن يازا أو بخل ذاتكي خفل ستائر شويدي. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آية تاشته دغو قومن حالات نجرة سيركي لتاشنا مخي كرشب دي دموه عليه الصلاة والسلام قوم آديان سمودیان او دغو رست راتون که دیر قومونه چه داغوش میر یواز الله پاک معلوم ده داغو پیغمبران چه کلا غوتل روخانه روخانه خبرو او کاره سرگند میخانو سر راغلل ناغو پلی گوتی پا پلکی ونی ولی آوی ولی چه لکن پیغام سر چه تاسی لگل شویاز نوگ هغا نممو او دکن شیل پارتا چه تاسی بلن را کوی دا غل پلوه نبت سخت اندخناق سکی لوی دلیو. قالت رسلهم افی الله شککم فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين. داغو پیغمبران وویل آیا د خدای پاک باب شک دی چې دا آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی هغه تاسې ته بلنه درکوي تر څو چې ستاسې ګناهونه وبښي او تاسو ته تر یوې ټاکلې نېټې پورې مهلت درکړي هغو ځواب ورکړ تاسې نور څه نه یي مګر همغسې انسانان لکه چې موږ یو تاسو غواړئ موږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړئ چې د هغو بندګي له پلار نیکه راهیسې کېږي ښه نو راوړئ کوم څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. داغو پیغمبرانو هغو ته وویل په رښتیا سره چې موږ نور څه نه یو مګر ستاسو په څېر انسانان خو الله پاک دې کله له خپلو بندګانو نه په چا باندې غواړي احسان کوي او دا زموږ قوت نه ده چې تاسو ته کوم سند راوړو سند خو یوازې د الله په اذن سره راتلای شي او په همغه الله باندې د مؤمنان توکل وکړي. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. او مغولي فر الله فاك توكل ونكرو په داس حال کې چې د ژوند په لارو هغه موږ ته لارښوونه کړې ده. تاسې چې موږ ته کوم کړاوونه رسوئ موږ به پر هغو صبر وکړو او توکل کوونکو ته په کار ده چې پر الله پاک باندې توکل وکړي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فبايك من كرانو كل پیغمبران تورتي یا به تاسې بیرته زموږ په دین کې داخلیږئ که نه نو موږ به تاسې له خپل هېواد نه وباسو. په دې وخت کې د هغو رب هغو ته وحی ولګله چې موږ به دغه ظالمان هلاک کړو. ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید. او له هغو وروسته به تاسې په ځمکه کې مستقلو دا دغه چا مکافه ده چې زما په حضور کې له ځواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب د اختر نه ډارېږي. هغو فیصله غوښتې وه نو دغسې د هغو فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ وخوړله. من ورائه جهنم ويسقى من ماء قدير. بیا فصل دینا اعلان دی دا غلب پار دو زخ دی حل تب آغت دوینو زو غندی دسکلو و بور کیسی. يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فسختي سر بلسطين دا غود تيرودو حتى وفري او پا دير سختي سر با تير اقرائشي مرد بل هر پلوة فرغا خورشي بدر غبا ونمري او لاند با يو سخ عذاب غتسترگي پلها رجي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كن خلق فصل الرب كافر شويدي داغود عملون مثال بهو إروف شانك اغه دې طوفاني ورځې بلبکۍ الوزوي. هغوی به د خپلو کړو نو هېڅ میوه ونشي موندلی. همدا انتهایي ورکاوی دی. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید. آیا ته نه وینې چې الله پاک د اسمانونو او ځمکې پیدایښت په حق باندې درولی دي که هغه وغواړي نو تاسو به له منځه یوسي او یو نوی مخلوق به ستاسو په ځای راولي. وما ذلك على الله بعزیز. دغه کار هغه ته هیڅ ګران نه دی. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. او دا خلق چه کلا ټول یو ځای دا الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې به له دوی نه هغه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به هغو کسانو ته چې لوی کوله ووایي په دنیا کې موږ ستاسې پیروان وو اوس آیا تاسې د الله پاک له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولای شئ؟ هغوی به ځواب ورکړي که الله پاک موږ ته د ژغورل کېدو کومه لاره ښودلې وای نو موږ به ارومرو تاسو ته هم ښودلې وای. اوس خو د توفیره ده که موږ سر کټونه او بېګنه وکړو یا صبر په هر حال موږ د ژغورنې څه لاره نشته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أو كلكي فيصل وكراشي مشيطان بوواي حقيقت با الله پاک کې له تاسو سره کوم وعده کړی دی هغه ټول رښتینی دی او ما چې څومره وعده وکړې دا هغونه مې وهم پوره نه کړی. زما پر تاسو څه زور نه و دلته نه زه ستاسو فریاد ته رسېدی شم او نه تاسو زما فریاد ته. له دې نه مخکې چې تاسو زه په خدای کې شریک ګرځولی وم زه له هغې نه بری ذمه وم د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني توګه درناکه سزا ده. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ده دي پر خلاف كم كسانو چه پا دنیا کی ایمان را ورائی دي آو خام علمه کری دي آو غوبا پا داشتی باغونو کی منوستل شی چه تر هغه لاند بګیالی بهیږي هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره د تل لپاره اوسېږي او هلته به د هغو هرکلی د سلامتیا په مبارکۍ ویلو سره وشي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آیا ته نه ګورې چې الله پاک د سپېڅلې کلمې مثال کوم شی ښودلی دي؟ د هغې مثال داسې ده لکه یوه ښه ذات لرونکې ونه چې د هغې ګردې په ځمکه کې ښخې شوي دي او څانګې یې تر آسمانه رسېدلې دي. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هغه په هر وخت کې د خپل رب په حکم سره خپلې میوې راوړي. دا مثالونه الله پاک دې لپاره بیانوي چې خلک ورته درس واخلي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. او د ناولې کلمې مثال د یوې بد ذاتې ونې په څېر ده چې د ځمکې له مخ نه راویستل شوې غورځول کېږي. د هغې لپاره هیڅ محکم والی نشته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله فاق إيمان راوكته في الدنيا أو آخرة دوالك ديوي ثابتي ويناه فربن خط باق وبرحكبي او الله پاک ظالمان گمراه کوي. دا الله واک دی چې څو غواړي کوي. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار الزوار. تا خلق ولیدل چې هغوی د الله پاک نعمت ومونده او هغه یې د نعمت ناشکرۍ سره بدل کړ او لا خپل ځان سره یې خپل قوم هم د هلاکت په کور کې وغورځوو. جهنم یصلونها وبئس القرار، یعنې دوزخ چې په هغه کې به هغوی ننوځي او هغه دا سوغنې دیر بد زائی دی وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار او ده الله پاک یو تسیالانی وطاکل تر سوک یا غوی دوی ده الله للار ما بلاری کری دوی تووایا کده فندولا واخلی پا پاکی ساسی ورگزی دل دو زخت دی قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اي پیغمبر زما كل بندگان چې ایمان را هغو ته ووایه چې لمونځ قایم کړئ او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي د هغو ته د خیر په لاره کې په پته او ښکاره لګښت وکړي مخکې له دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه پیرل پلورل وي او نه به د خپلوۍ پانه به وشي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله پاکو هم دغدشي غزنك او آسمانون پیداکل او له آسمانه یې اوبه غورولې بیا یې د هغو په وسیله تاسو ته د روزۍ رسولو راز راز بیزې پیدا کړې هغه بیړۍ ستاسو لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روانه شي او سیندونه یې ستاسو لپاره په کار واچول وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار اغل مر او سپوږمۍ ستاسو لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلېږي او شپه او ورځ ستاسو لپاره په کار واچوله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هغه ټول هغه څه تاسو ته درکړ چې تاسو یې وغوښتل که تاسو وغواړئ چې د الله پاک نعمتونه وشمېرئ نو شمېرلی نشئ حقیقت دا ده چې انسان ډېر بې انصافه او ناشکره دی وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې وه چې پروردګاره دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد د بت پرستۍ نه وساته رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم پروردگاره دغو بتانو زیاتره خلق په گمراهۍ کې اچولي دي چې دا شي چې دوی زما اولاده هم دي ځکه له دوی نه چې څوک زما په کړنلاره لاړل هغه زما دي او څوک زما پر خلاف کړنلاره غوره کړي نو په یقیني توګه ته بخښونکی مهربان یې ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فروردگارا ما په یو بو خو ناو کې د خپل اولاد یو برخه ستا د محترم کور ترڅنګ مستقره ده. پروردگار دا ما د دې لپاره کړی دي چې دا خلق دلته لمونځ قائم کړي، نو ته د خلکو وینه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک لیوي ورکړه، ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پروردگار ته تر هغه څه چې موږ پټوو یا یې څرګندوو پوهېږي، او په رښتیا سره د الله څخه هیڅ شی نه په ځمکه کې پټ دي نه په آسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. بهو خدای جل جلاله شکر ده چې هغه ما ته په دې زوړوالي کې اسماعیل علیه الصلات والسلام او اسحاق علیه الصلات والسلام غوندې زامن راکړل. حقیقت دا ده چې زما رب ارومرو د دعا اورېدونکی دی. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ای زما پروردگار ما د لمونځ قائمون کوي وګرځوه، او زما له اولاد نه هم داسې خلک راپورته کړه چې دا عبادت ادا کړي. پروردگار زما دعا قبول کړه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگار ما زما مور پلار او ټول مؤمنانو ته هغه ورځ بخښنه وکړه چې حساب برپا وي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الابصار. او چې دغه ظالمان څه کوي ته الله لاغونه غافل مګنه. الله پاکو دوی د هغې ورځې لپاره ځنډوي چې کله دا حالت وي چې سترګې تیغې ردې پاتې وي. مهطعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هوا. سرونه نیغ نیونکې کیره وي، پورته لورو ته به شخ کتل وي، او ازرونه به الوزي. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من ای محمد ته دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله دوی ته عذاب راشي په هغه وخت کې به دغه ظالمان ووایي چې ای زموږ ربه، موږ ته لږ غوندې نور مهلت راکړه، موږ به ستا دعوت ته لبیک ووایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو. خو دوی ته به په څرګنده توګه ځواب وتښتې، آیا تاسې هماغه خلق نه یي چې د دینه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې موږ هېڅکله زوال نه لرو. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. په داس حال کې چې تاسې د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلی چې او غو پخپل پخپل ځان ظلم کړو، او قتل مو چې موږ لا غو سره څه چلند وکړ، او دا غو د مثالونو په راوړلو موږ تاسې پوهولی هم. وقد مكروا نكرهم وعند الله نكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اغوخ خپلې ټول د کیسه په کار واچولې او دا غو د هر د کیسه فنساک لالله پاک سره وو. کته هم چې دا غو چلونه داسې قوي و چې غرونه به پرې د ځای بی ځای شي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. نو اے پیغمبره ته هیڅ کله دا ګمان مه کوه چې الله پاک به په کوم وخت کې له خپلو پیغمبرانو سره د کړیو وعدو پر خلاف کار وکړي. الله پاک زورور او غچ اخیستونکی دی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه او آسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي او ټول به د یوه قهار خدای پاک په وړاندې څرګند حاضر شي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. په هغه ورځ به ته مجرمان وګورې چې په زنجیرونو کې به یې لاسونه کلکی تړلی وي. سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. ده قیر دامی به یا غشتی وی او ده اور سغلی به ده غو پر مخلو پریدون کی وی. لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. دا به ځکه داسې وي چې الله پاک هر تنفس کوونکي ته د هغه د کړو بدله ورکړي. دا الله پاک حساب کې په زنډ نه راځي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. دا د ټولو انسانانو لپاره یو پیغام دی او دا د دې لپاره رالیږل شوی دی چې هغوی د ده په وسیله خبردار کړی شي او هغوی وپوهېږي چې په حقیقت کې خدای پاک ایکی یو دی او څوک چې پوهه لري هغوی متوجه شي.